yonante bi mas nanoo waar mawxidatan ak waar wajilat goo xam ne jàq na minhaa ca moom alqulubu xol ya wa darafat te sotti ay rongooñ minhaa ca moom alxuyoonu bët ya faqulnaa nu wax ko ne ko yaa rasulallahi yow yonante bi yàlla bi ka annahaa daanaka waari gii mawxidatu muwaddiin waa rek aji tàggoo la fa aw sinaa kon doolinoo dénk qaala mu ne leen usikum dana leen dénk bi taqwallahi ci ragal yàlla xazza tedd na wa jàllate mu màgg wa sami akuk dégg wa taaxati akuk topp wa in taamara ak doonte yilifoon na xaleykum ci yéen xabdum ab jaam fa innahu naka luñ bi moo di man yaxish ku dund minkum ci yéen fa sa yaraa xasat naa gis ixtilaafan ak wuute basiran gu bari fa xaleykum dénk naa leen bi sunnati ci sama sunna wa sunnati lxulafaa'i ak sunnus way wuutu ya wa nasnus sama xalifa ya arrachidina ña di way jub almahdiyina ña di ñuñ jubal min baadi ci sama gannaaw xaddoo na ngeen mat xaleyha ci sunna soosee binnawaa gisi ci seeni dégéj ay bëñ wa iyaakum na ngeen wattu seen bopp wa muxdasaati lumuuri ak mboolim mbir yi ñu sos yu sos si mbir yi mooy mbir yi ñu sos fa inna kulla bidaatin naka bépp bidaa dalaalatun ak réer la maanaam ak cànkute la rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu wa qaala xadisun xasanun saxiix ku ñuy wax abu najiix mooy dàkkintalu kooku alxirbaad muy turam daa wax ni yonente bi danoo ma sa waar goo xam ne metti na lool ba xol yi tiit bët yi sotti rongooñ mu ne ko ah yow kat daa mel ni waay gii nga nuy waa rek ku ni tàggu la mooy du ko amaat ba wattuwut kon doli noo dénk nee mu ne nu maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla te nangoo dégg ndigal te di ko topp doonte ko leen yilif ab jaam la it waaye ma nga leen di digal la yàlla digle di leen aaye la yàlla aaye rek topp leen ca moom mu ne nag ku fi des kat ci sama gannaaw da nga gis ak juyoo lool nit ñi wuute ay xalaat lool waaye su boobaa yéen na ngeen jàpp ci lii ma nekk ak li nga xam ne moom la sama saxaaba yu baax yi nekk xalifaam yu jub yi tañ jubal leen mooy ñeent ñu baax ñii muy Aboubacar Omar Ousmane Ali mu ne na ngeen jàpp ci sama sunna jàpp ci sunna sama gaa yu baax yooyu na ngeen ci jàpp bu dëgër loolu mu ne na ngeen ci màtt ak seeni bëñ waaw li ñu wax màtt ak bëñ mooy loo jàpp bu baax a baax rek na ngeen ci jàpp bu baax a baax te moytu lépp lu ñu sos waaw lépp luy bidaa muy lu ñu sos rek muy lépp lu ñu sos mu wuuteeg alquran ak hadis rek na ngeen ko moytu te xam ne ak cànkute la alxadisu attasion walxichrona hadis bi nga xam ne mooy ñaar fukkeel ak juróom ñeenteel xan muhaad ibni jabal radiallahu anhu qaala mu ne qultu waxoon naa ne yaa rasulallahi yow yonente bi yàlla bi axbir ni xibaar ma bi amalin ci jëf yu doxilu ni joj dana ma dugal doj dana ma tàbbal aljannata aljana wa yubaaxidu nii te mu may soril xanin naari wali safara qaala mu ne ma laqad sa'alta laaj nga xan xawe min walis aji màgg maanaam laaj nga lu rëy wa innahu waaye naka moom la yasirun aji yomb lay doon xalaaman ca ka nga xam ne yassarahu yombal na ko allahu yàlla taala kawe na xaleyi ci moom daal di ma ne taaburu danga jaamu allah yàlla laa tushrik doo bokkaale bihi ak moom chey an dara wa tuqimu te ngay taxawal assalaata julli wa tuuti te ngay joxe azakaata asaka wa tasuumu te ngay woor ramadaan wa taxujju te ngay aj albayta kaaba ga suma qaala topp mu ne ma ala adulluka ndax duma la tegtal ala abwaabil xayri ci bunti yiw daal di ma ne assawmu koor junnatun pakk la bu nee pakk la maanaam kaaraange la lañ ci jublu wa sadaxatu saraxe tut fiu day fay alxati ata ñaawteefoo kama yut fiu ni kiy fayee almaa u ndox annaara sawara wa salaatu rajuli te julli waaja fii jëw fi leyli ci bir guddigi momitam da ca bolé wa salatu rajuli ak julik waja mo julik nit fi jaw fi leeli ci bir guddii sama tala top bu jang laye ji wax ne tatajafa junubuhum hanil madajihi yaduna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'maluna sama khala top munema ala ukhbiruka ndax duma la khibar bi ra'sil amri ci bop mbirma wa hamudihi ak kenon kenu wa dirwati sanamihi ak njobaxtanul jigenam jigen bat wolof la manam moy lolu nga xamni moy yekati ko ci ndodum geleem gi jëm kaw tultu mané ko bala ahakay ya rasulullah ya yonentu yalla bi qala munew rasul amri bop mbirma al islam moy l'islam wa hamuduhu ta kenom as-salatu moy julli wa dirwati sanamihi ta njobaxtanul jigenam al jihad moy jihar ci yoonu yalla suma xara top munema ala ukhbiruka ndax duma la xibar bimila ki zalika ci lay taxawé lolé manam ci salup lolé kulli leppum qultu mané ko bala akay ya rasulullah yow yoonentou yalla bi fa akhadhu japp bi lisanihi ci lamiñam wa qala munema ku fegal halika ci yow hasali te moy lamiñu le qultu mané ko ya nabi yallah yow yoonentou yalla bi wa inna ndaxam naka nun nanaka nun lamu aqaduna ni ñu jappé la ñuy doon bima ci li nga xamné na takal lamu da lañu wax bi ci mom fa qala munema sakilat ka ñak na la umu ko sa ndey wa hal yakubu ndax da na kep annasa nit ñi fi naari ci sawara hala wujuhihim ci seeni kanam aw qala wala bok muné hala manakhirihim ci seeni pahi bakkan day sik sak lu waxon ci hala wujuhihim wala hala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim dare gobiti seeni lamiñ gobit yang ko xamul la gobi ci mbay mu waye dafa jug rek wax yi seeni lamiñ rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadith bobu net li bi da xawu budu tuti dafa tambale ci muhadhib mi jabal ne dama ne yonente bi man de dama beug nga xibar ma nga wax ma jëf jo xamne damay taxa dem aljana te sori safara munema lañ nga lu reey de waye nak ku ko yalla yombal rek mu dal di yombo mu dal di muné dagay gëm yalla wétal ko bañ ko bolé dara taxawal jul yu juroom nat asaka bu la waré wor woru ramadan aj kaaba gi soko muné suko defé kon lolu moy ponk l'islam lolu lako ñëk wax né ko da nga ci taxaw néna mu tek ci né wa té wala tektal bunti yu yépp a téma la wax bunti yu yépp ben yoon mané ko waaw néna mu né mo koor da nga ci farlu ndax koor karangé la aw karangé la ndax day dox sa digënté ak sa banéxu bakkan bi nga xamni mën na la yobbu ci safan ba mu né ma sarxé itam day fay aw ñaawteef ni nga xamni mom la ndox di fayé sawara muy saraxé def sa alal ci yoonu yalla reyna lool mu ne wetu ak julli guddii deggal la ci sun borom wax mu ne ñinga xamni bu guddé dañuy sori seeni lal di jaamu seen borom boole ragal ko yaakar ko lañ am ci wërsëg ñu cey joxe ngir yalla neena ñoñe day lama leen dencal bu ëllëgé kenn xamuko kumay man ndax fayé leen ko loolé ñu def neena mu tekki na ma waaw téma la wax li ma andi soko misali won jëm muy bobba ak muy la koy taxa deugar neema ne ko waaw wax ba ko kay mu neema day l'islam day moy lima yalla jox ma andi ko mom moy lepp waye la koy deugaral mom l'islam ji nak moy julli la ci fete kaw ci baritu yaaba nak la ci gëna fete kaw ci baritu yaaba moy jihar ci yoonu yalla ñena mu dal ci neema waaw téma la far wax li nga xamé ni mom mo ëmb lepp té moy taxawé lepp né mu né ko waaw wax mako kay néna mu teye ci aw lamiñu bopam mom yonenti bi ni mo fexel ba teye ki moy fexel ba teye so lamiñ ne mu ne ko waw ah baadu bu ëllëgé dañ nuy jappé li ndan wax ci suñu lamiñ mu ne wala bu defé ne kat nit ñi la leen di yobbu sawara dara la lumay rek ci waxit lamiñ manam nit ku nekk rek aw lamiñ mo koy taxa mucc mo koy taxa dem sawara wala mu ne ko sakilat ka ñak na la umu ko sa ndey djuglu ci ñaanal ko ndeyam ñak ko niki mu faatu ba dara arab yi ñoo aadawo waxe non rek sakilat ka umu ko al hadithu at talatuna hadith bi moy bi nek fanwereel hal abi ta'labata al khushani jusu mitni nashirin radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi jeli ci yonentu yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala إن الله نك يالا تعالى كوينا فرض فرتالنا فرائض اي فرطا فلا تضيعوها بولين لين سانك مانام بولين لين ساغني وحد تمو دايتال با تمو ليميتي حدودا اي ليميت با اي فرونتير فلا تعتدوها بولين لين جيغي بولين لين جالغتي موي جيغي وحرمت ارامل اشياء ايف فلا تنتهكوها بولن لين خوتي لين خوتي ارما يف يويه وسكت تيم نوبي ان اشياء ويس ايف رحمه بير يرماندي لكم نين لين خير النسيان واي دو اك فاتي فلا تبحثوا كون بولن دستو ان حاول سيف يويه حديث حسن رواه الدارقطني وغيره كون واخ ابو سعلبه لول موي داكنتلم tamu tuddu juzu mutnu nashir neena yonent bi neena sun borom day da am lu faratal ci yeen da ngeen ci farlu bañ ca sank dara am fu mu reddi ni bu len ko wessu da ngeen fexé bañ ko wessu am yef yu mu aramal te leral ko bu len xoti ormay yoyé mu aramal amna ay mbir yo xamni nak waxu ci dara da len yeureum rek lola ayu ci yeen dara neeku ci bu len nek diko jema gestu teew nak lo xamne jarna laaj mo res nako laaj waye dañu bañ nak xootul bay laaj laaj yo xamne bu ci yalla tonto lam ciy wax day jafé té doomi adam yi duñ ko man té bu xasse wax rek faaw ñu war ko jëfé al hadith al hadi wa talatuna hadith bi nga xamne moy fanwereel ak ben han abil habbas sahl ibn sa'd as-sa'idi رضي الله تعالى عنه قال من جاء ديكون رجل واي الى النبي جمك يونت بي صلى الله عليه واله وسلم فقال من يا رسول الله يا يونت بي يالا بي دلني تكتلما على عملين تي جف جو خامني اذا عملته ندم جفناكو احبني كون صوبما الله يالا واحبني تي صوبما الناس نيتني فقال يونت بي نيكو ازهد نغا ددو في الدنيا تي ادنا yuhibbaka kon soppla Allahu yalla washadu te nga deddu fi ma ci la nga xamne hindan nasi nek na fa nit ñi yuhibbaka kon soppla annasu nit ñi hadithun hasanun rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanida hasanah kun wax abul habbas non moy dakentalam sahl ibn sa'd moy turum dafa ñewon ci yonent bi nekko dama bëgg nga tektal ma jëf jo xamni suma ko jëfé yalla soppuma nit ñi soppuma mu ne ko sa borom de bo dodo aduna mu dal lay sopp manam bu fekké ni aduna lo ci bëgg yalla rek ka tax ak lay may ngeerumum way aduna kessé du tax mu ne ko boko defé yalla sopp la mu ne ko nit ñi tam aduna ji nga xamni mo muy bëgg bu mu jaral leen mu ne ñu cey xex ak xuno da nga leen koy bayé so leen ko bayé rek mu dal lay sopp الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان القدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحننه لا ضرر بلور كلا لورت ولا ضرار لبلور شخ كلا لور حديث حسن rawahu ibn majah wa darqutni wa ghayruhuma musnadan neena Abu Zahid ne yorontu bi neena bu lor kula yurut lolu mom kenn uru ko xalat sax ko xam loru la nga diko lor tane abdulillah lolu opna def kala lor sax boko mene jegal nga jegal ko mo gën su fekke mëno ko jegal bu fayonté ak mom nga dem ci atté kat ba nga xamné mo yoré mbir yi mu atté len su ko défé mbir ma jamm ci ñëk jamm ci mujju al hadith al thalith wa thalathuna an ibn habbas radiyallahu anhuma anna rasulullah naka yonentu yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala wa khannane law yu'ta donte defna jox annas nit nya bi da'wahum ci senu kalam rek ay senu wote laddaha kon wote am kon kalamé wala ngani laddaha kon sakku rijalun ay gor amwala qawmin alali aw nit wa dima'ahum ak seni deret lakin waye al bayyinatu sere halul muddahi warna aji wote ja moy ki kalamé wal yaminu ngil la halaman warna ka nga xamni an ka rawedina hadithun hasanun rawahu al-bayhaqi wa ghayruhu hakaza wa ba'dahu fi as-sahihayn mune ibn habbas ne yonentou bi neena bu fekkone nit ñi buñu jiñé seen morom alal ba deret dal leen tay fekk rek mune kon da nga gis ku ñëmé yalla ku fop alali jaamur ba mu tour deret jaamur ci lulu dara mune waye mom mi nga xamné mom moy kalamé moy jiñtaaté balñu ko waxal dara na andi ay séré da am lo xamni nak dañ ci laaj ñaari séré am lo xamni dañ ci sakku ñeenti séré bo démé ci téré fiqi dañu ko léral am lo xamni ben séré ngi ñu doyna ca mune mom nak faawu ki kalaami mom na andi séré bu andi séré ya mat ñu jox ko deug su andi séré ni ñu wax kamuy kalaame ne ko yow watal rek mim lim lo wax te dem so yoon am lolu moy gattal bi waye mën nga ko setat ci téré fiqh yi ni mu ci gëna diké ni mi gëna léré al hadith ar rawi wa thalathuna an abi sa'id al qudri radiyallahu anhu qala mu samatu deggon na rasulullah yaronte bi yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu bi waxni man ra'a ku gis min kum ci yeen mun karam lu ay do lu bon fam yu xawru nako soppi bi yedihi ci loxom fa innam yastatih ndem munuko fa bi lisanihi kon ci lamuñu fa innam yastatih ndem munuko fa bi khalbihi kon ci xolum wa zalika tilalu bu mujju bi adhafu imani do gën ja doy di gën rawahu muslim mune abu sa'id neena deug na yonent bi mune kep ko xamni ci yeen gis na lu ay ñu ko ay ta mu ko setan su fekke mën na ko dindi ci katanam nek bu dé soxnaam tam mën ko fajj wala bu dé doom tam mën ko fajj wala bu dé dongaam wala bu dé kilifa diine wala kilifa aduna nga xam la am na ko dindi ci na dañ mu dañ akun suba wan ko dal dindi wala war gar la ci mom su fa tan la mën ko dindi ci katanam ay xam na lu ay la nako saw bi ñepp xam ni nangam lu ay la ku bay wuti xam ni mom yënk ne lu ay la ya ku bay way xam ni lu ay la su fekke tam mën ko ci lamb ñew na xam xeyna la ju dis na ko ci dal kon ni yene ci xolam ni li de yalla da ci mënul dara nekul mu dindiko bu nopi nak dal di takali ko ka nga xamni mo nek ci lola mo ni moy def lu ay lolé ah bobu nu neena moy bi ci gëna wayef nga xamni mom ko xamni defoko mom danaka rek sa gëm mom dal ni ñak sama lol da nga bo dewe dem ba gis lu ay xam nga mëno ko dindi mëno ja wax waye saxal sax do ci yene legi def sun borom ni dina xalina ma ci sama ko mëno dindi dindiko الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا بلين أنيانته ولا تناجشوا تبلين ورنته ولا تباخلوا تبلين بنيانته ولا تدابروا تبلين وننته كناه ولا يبيع تبجاي بعضكم لن تيين على بيه بعض تجاي نينا ko no nek len ibadallah yeen jamu yalla ikhwanu di ay mbok no nek ko no nek len ibadallah di ay jamu yalla ikhwanu di ay mbok taw xani hadis bo bu jexawu doye tambul bi da wax ne na ngeen mo tuddi añanante wala ngeen di worante wala ngeen di bañante wala ngeen di wonante ganaw ku nek won sa ganaw sa morom bu kenn jaay ci sa jaay ci kaw sa jaay morom nak yar la k ki nga xamne moy jaay da nara jaral nga ñew ci kay jënd ne ko bayil mu jaay la ko nang mu nga jëm na la jaay lu gëna yomb ba mu na la jaay lu gëna bax lolu ak yaq la ki sa ñu ko def patay ke di jaay bu ki bëgg jënd jubona lolu nga bëgg nak legi ne ko ndëg gi koy bëgg jaay mu na la fay gu ko op lu ci man yaa rek lay dal day dal ci ki jaay dal ci ki jënd lu ci man don rek ayna sa yo xamni ñi jaay ko jëndante ñi dem ba sori ca waxale rek kim sa ñu ci addu ko bu fekke nak dañu do tambali wax rek mën nga ci addu ko waye bu no sé sori ci wax jëmam da ngay bayyi rek bu soti won nga do dug waye jëmam suñu toy ta waxate al muslimu julit ba akhol muslimu no mbokum julit ma julit moy mbokum maram julitam la yadulu ko du ko toy wala yakhdulu ko du ko wacc ko lañ ko dimbalé wala yakzibu ko du ko fen ni diko wax lu amut wala ya xiru ko diko xeb laline at taqwa ragal yalla rahuna nek na fi ñu ñuuru fekk bo mu nga jinju ila sabri ci jëm ci dunum salasa marrat ñetti wa tane julit bu ne ak moral julitam ay mbokk lañu na ci kenn mo to tol morom ma ndam diko ci bañ ko dimbulé te mën ko dimbulé ndam diko fenn diko wax lu amut ndam diko xeb dal jinj dañam ñu ragal yalla fi lay nek ci xol ragal yalla ci xol lay nek ragal yalla ci xol lay nek ba mu ñett yoon tu téna mu feñ ci cëri ndax mu fekke koka nga jëfë ndigal du bayyi téré tektal la ci ragal yalla bu fekke ni koka nak du jëfë ndigal du bayyi téré nak tektal la ci ak ñaka ragal yalla bi hasbu mu in nek na ci nek na doy asjam mu ne sharri ci ay ay yaxtara mu xeb akahu mbokam al muslimu di abdulit a lem ne won bu kenn xeb morom na ñu ne lenn rek doyna ak man abdulit di xeb mbokum julitam abdulit di xeb mbokum julitam dal alu mu meena yu bana bana ban la doyna sakk ci mbon ñu muslimi lepp julit lepp abdulit haramul aj haram la haramul muslimi ci mbokum julitam te dabbu ko mo xam deretam la wa maluhu ak alalam wa irduhu ak deram rawahu muslim manam julit bu ne warna moy to alali mbokum julitam nda yaq daru mbokum julitam rawante mo tour deretam yi mom kenn ñu ko def sa mbokum julit lu may koko da jadd ba ngar ko ko def su baba yoon mo koy def nak te def ko ci ndigal yalla ah su baba am tiyaba lañ ci wax dañu ñëw rek ndigal la al hadith at sadis wa salasuna an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala mun nafasa kunj waxin wala fa waye moy teggi autis manam ku teggil rek ku dindil dal han mu amin wuris aji gem kurbatan autis wala nga ni jaxare min kurabi dunya ci jaxare aduna ba nga ni ci tisi aduna nafasa kun wunj manam kun dindi allah yalla han wulis ko kurbatan autis wala nga ni jaxare min kurabi yawmil qiyamati ci tisi bispench man yassara ko yombalal ala mu'sirin ci aji ñak yassara ko yombalal allah yalla xalehi ci mom fi dunya ci aduna wala akhirati ak alakhirah man satara ko sutural muslimin aw julit satara ho kon sutural ko allah yalla fi dunya ci aduna wala akhirati ak alakhirah wallahu yalla fi hawnil habd nek na ci dimbal dimbalal jamba ma da mu fek saxna al habd jamba fi hawni akhi ci dimbalal mbokam hadis mo da xaw guddu abu hurayra moko netti mu ne yonent bi neena bo fekke ko ñu yalla nga teggul ko wén tiis ci tiis aduna bu amege yalla fayal la teggu law tiis ci tiis alakhirah bo fekke ko ñak ci aduna nga xamne yalla da ko jafelal ay mbir aduna nga fexé ko yombalal ko jox ko mu ko ba nga defal ko ko yombalal ay mbiram bu amege yalla fayal yow tam yombalal la mbir alakhirah du yom sax ci alakhirah way aduna ak alakhirah la yalla lay fay yombalal la ci yeru bo sutrale ab julit yalla fayala sutral la fi ci aduna ak fala ci alakhirah tam ne li fek jam ba nga dimbulé mbok julitam te yalla tax rek yalla diko dimbulé momitam fayé ko diko dimbulé momitam wa min salaka kusubu tariqan aw yawn yal tamis di sakku fi ci mom hilmun kham kham sahala kon yambal allah yalla la ho ñal ko bi ci lolé tariqan aw yawn ila jannati jami aljana ama ko xamni yaangi aw ci yoon wut xam xam te yalla tax yalla yobul la yoon aljana kon min yaangi soob yoon aljana te wacc goko te yalla mo la ko yobul al-tamaha du tassé xawmu aw nit fi baytin ci ab neek min duwati llahi ci neegi yalla yi yat nonu di jang kitab llahi tirim yalla bi wa yatadarasunahu tan ko jangalante benu xum seen digante illa nasalat dalam wacc alayhim ci seen kaw as-sakinatu ak dal wa khashiyatuhum te nur len ar-rahmatu warmane wa haffatuhum te pek len al-malaikatu malaikay wa dhakarahum te tuddu len allah yalla fi man ci nga xamni indaho nek nañ fa mom fa hadith bi batay daano bu da wax ne nit ñu tassé ci neegu yalla ki jaka di jang al-quran ak di ca layante bir la xam ko ngir mën ko joxe ina faaw yalla dafa leen ak dal ñu yermane ci daj kat bu ñu yermane ci bari ñu leen daj ñoom ñep malaaka yermane yu wacc war leen yalla tudd leen dañu leen ci kanam ñu bax ñu nek fa mom ñu malaaka yalla ñu bax ñu nek fa mom ko defé nak woon ko xamne batta ay yeex na bi ak mom amalu ko jëfam lam yusre du gaaw bi ak mom nasabu askanam anam ne lu sa askan bax bo taxaw ci def lu bax askan lu yobbu fen askan lu bax mën do yobbu fen kenn du fekke ni ko farlu wut ci jëf ju bax askan lu kessé du ko taxa dem rawahu muslimun muslim moko net li bi hada nafsi ci bi lu bax muslim mom ni la ko net le al hadith as-sabi huwa thalathuna an ibn habbas radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ma ci la nga xamne yarwi dana ko net fi xam rabbi ci li ci borom tabaarak wa ta'ala qala mun ibn habbas mo jël li ci yonent bi ni hadith qudsi la hadith bo xamne yalla ay wax yonent bi ni net li bam inna allah naka yalla katabu bindna al hasanati niyya wa sayyiati ak nawte fi tuma bayyana top mu leral dalika lolé faman hamku yittewu bi hasanati ci aw yu fala mi amal ha te jofuko katabaha kon dunduko allah yalla hindu fa mom hasanatan mudi aw yu kamilatan mu ajmat ay hamande mu ti wona bi ha ci mom fa hamila ha te mu jof ko katabaha kon dunduko allah yalla hindu fa mom hashara hasanat mu fukki yu ila sabhi mi'ati dha'fin ba ci juroom ñaari temeri kem ba ci juroom ñaari temeri dubal do ful ila adhafin ba ci ay ful kathirat ñu bari ñu yaron tagu dane sun borom de mo sak ne li lu bax la sak ne li lu ban la ñu yar ko defé na mu ne lu bax li mom ko xamne am nga yene def ko ba dogu ci nga xamne mom dal yalla ko sotu bi waye dogu won nga ci yow ci def ko tuté yalla bind la ko mu tuyaabu ci mat sak tax nga mo am nga ci yene ja la té nga sotal ko moy rek dogal ba ci andu waye mom am nga ci yene ba dogu ja ah su baba ñu bind la ko ñu mat sak nga jot tay ga ñu nak fekke yene nga lu baax bu nopi jëf ko doole ci nak bu dé ben gën nga ñu yalla fayela ko fukk man na dem sax bu ben mu fayela ko juroom ñaar témèr man na dem sax bëpp ko def ñu bu bari bari bu ko ko wa in hamu dem ñu téw na bi sayyatin ci ñaawte fa lam ya amal ha te jëfuko kataba ha kon dund ko allah yalla hindo ko famon hasanatu mu di ay yu kamilatu mu ajmat wa in hamu dem ñu téw na bi ha ci mom fa hamila ha te mu jëf ko doole ci kataba ha kon dund ko allah yalla sayyatan mu di ay ñaawte wahidatu mu di wen rawahu al-bukhari wa muslim fi sahihayhima bi hadhihi al-huruf ci raf da wax ni ñu don na mom fekke ne jambi da ci ay jëm gëna bu bël bu ti ko reccu bayiko ah kon ñu dundal ko ko bayi ko bayi ci kaw reccu ñu far ko ci dundal tuya wax di mata mat waaw su fekke ne manam bayi ba juglu ko won yalla def rek mom naka jek dogo won na ja yalla fank rek farul am lool mom kon des ko koy dundal mi aw ñaawteef kon jappal ne lu bon mom bu fekke nit deggal nako gëna ba ñu reccu ko fexé bayi ko dañ koy dundal muy tuyaaru ju mata mat waaw bu fekkee ne da caa jëm nag bu sottee daañu ko bindal muy aw ñaawteef wenn rek waaye benn nañu koy fay su yàlla dogale sottiwut waaye la ko fang moom du amutun yéen di amutoon yéen deltu ca gannaaw mu yàlla dogal rek far loolu amut tutee mu bindal ko ba tey mu di aw ñaawteef fantur seetal yaa axi wa sama mbokk waffaqana yàlla nu tawfiqal allah yàlla wa iyaaka ak yow ilaha wimi lutfillahi jëm ci aji mag gi ñaan tay yalla taxala kayna ñu ma xolal rek yermande yalla ñu mu bare ci ñu waxe li ci ñu nga dégg ñu dégg rek yermande yalla ñu yaato wata amal ta nga sétum tan hadhihi al-alfaz yu lay daat waxu ñu ko waxam ju hindu ho fa mom ishara ak dundu la ene iktinaay jëm ci yittewo jëm ci sanne bi ha ci mom waxu ñu waxam ju kamilatan yitt ak yir ngir fadli wa shiddat al-iktinaay am ngir tarok yittewo tay bi ha ci mom waxalata bu wax fi say ati ñaati fu andati nga xamni xamni yittewo bi ha ci mom suma taraka tok mu bayiko taxa wax katab allah hindahu hasanatan kamila fa akadata mu fadle ko bi kamilatan ci kamilatan wa in hamilaha katabaha sayi'atan wahidatan fa akadata mu fadli taqlilaha ak ñewalam du wahidatan ci wahidatan wala mu yakidaha ta fadli ko bi kamilatan ci kamilatan fa lillahi yalla yalla alhamdu chantu wal minnatu ak xewal ga subhanahu salna ko lepp nonu ci mom la mufsidu nu jema tak sanan aw tag xale ci mom du nu jema lim aw tag xale ci mom wa billahi nak na ci yalla at tawfiq deppale ga.